και για τα φιλιά σου αρρωσταίνω. Κοίτα με στα μάτια, δε κορταίνω. Μονακά μαζί σου ανασένω. Μακριά σου δεν μπορώ να ζήσω. Αν σε κάσω κι αν θα σε ψυχήσω. Μακριά σου δεν μπορώ να ζήσω. Αν σε χάσω κι αν θα σε ψυχήσω. Εσύ ανάσα η πνοή μου, είσαι εσύ ολοκλήρη η ζωή μου. Πες μου λόγια τρυφερά παιδί μου, και δική σου πάρε την ψυχή μου. Μακριά σου δεν μπορώ να ζήσω. Αν σε χάσω κι αν θα ξεψυχήσω. Μακριά σου δεν μπορώ να ζήσω. Αν σε χάσω κι αν θα ξεψυχήσω.